पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अर्जुन ने कहा कि मेरे पर कृपा करो और रूप दिखाओ, तो भगवान कहते हैं मयान पूरे नमस्वते रितम, मैं अनुकूल होकर ये तो कहा ये कि आप कृपा करो, कृपा करके रूप दिखाया है भगवान के रूप को देख करके अर्जुन चकरा गए। भगवान को अर्जुन पहले भी जानते थे, महत्व को प्रभाव को जानते हुए भी विशेषता से देखा तो बहुत चकित हो गए कि मैं तो इतना समझता ही नहीं था, भगवान कितने पार है। मनुष्य जो भगवान को समझता है तो उसी वृत्ति विशेषता से भगवान में लगती है और उसे जानने का अंत नहीं आता। अनंत अपार असीम है परमात्मा, तो इसमें बस एक आधा प्रसन्न हो जाओ। भगवान कहते हैं मैं अप्रसन्न न तुम्हारा निर्दम रूपम परम दर्शित मात्र योगा, मैंने प्रसन्न होकर के अपने सामर्थ्य से तंत्र रूप दिखाया है। आत्मयोगात्मा न असामर्थ्य, योग के तीनों अर्थ होते हैं, एक सामर्थ्य भी योग का अर्थ है। ऐसे सामर्थ्य से तेरे रूप दिखाया है, तेजो मयम विश्व अनंत माध्यम तेज स्वरूप आदि अनंत विश्व रूप यद में तदन्य ऐसा रूप तेरे सिवाय पहला किसी ने नहीं देगा, ऐसा रूप तेरे को मैं दिखाया है तो कृपा से ही कर रहा है। यहां कहा दृष्ट पूर्ण आज तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा, तो पहले यशोदा मैया को भी दिखाया है, कौशल्या मैया को भी दिखाया है, उत्तम को भी दिखाया है, क्यों को दिखाया मैं माने विश्व हो मरण तो ऐसा रूप नहीं दिखाया जैसा यहाँ अभी दिखाया है। इस रूप में उसमें फर्क है, इसमें भीष्म द्रोण कृपाचार्य कर्ण आदि सबके सब भगवान में प्रवेश हो रहे हैं, सबके सबदास हो रहे हैं। ऐसा स्वरूप पहले कोई नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा है, ऐसा रूप अभी देखा है। भगवान का विश्व रूप है वो एक बड़ा विलक्षण रूप है। भगवान के स्वरूपों में कई तरह के स्वरूप होते हैं, उसमें एक विश्व रूप भी भगवान का रूप है। ये जो विश्व दिखता है ये भी भगवान का रूप है, और विशेष विशेष घटना होती है वो भगवान का रूप है। परंतु भगवत भाव से देख रहे हैं ये भगवान का रूप दिखता है, नहीं तो एक संसार दिखता, संसार सब जगह संसार दिखता है। और भगवान के प्यारे भक्तों को वासुदेव सर्वम सब कुछ परमात्मा दिखते हैं। भावग्राही से नारायण प्रभु भाव भोगता है तो भगवान के भाव से भगवान को देखा जाए तो अनेक रूपों में वे एक ही परमात्मा है, अनेक रूपों में दिखते हैं, अनेक अनेक होते हुए भी एक है, एक होते हुए भी अनेक है, ये सब कुछ परमात्मा ही है। तो ऐसा रूप मैं किसी को नहीं दिखाया पहले। और बताते हैं न वेद यज्ञ आदि दान क्रिया भी अंतो भी रुक गई एवं रूप शक्य अग्नि लोके दुष्टुन प्रदन कुरुपीर कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन सुनो, ऐसा रूप वेद अध्ययन से और दान से और उग्र कर्म तपोवन तपस्या तपस्या से और क्रियाओं से ऐसे रूप में देखने में नहीं आता। मानो इन साधना के कारण से भगवान का रूप देखे ऐसी बात नहीं है। गीता में साधना का वर्णन है यज्ञ मुक्त हो यज्ञ शब्द है, यज्ञ यज्ञ शब्द के अंतर्गत सब आ जाते हैं और विशिष्टता रहते यज्ञ दान और तप तीन आ जाते हैं और तीनों के सिवा से चार वेद आ जाते हैं, वेदेशु यज्ञेशु तपस्व दानेशु यद पुण्य फलि प्रदेशम चार आ जाते हैं। इनके सिवाय यहाँ वेद अध्ययन भी लिया है और उग्र क्रिया भी ली है और भी उग्र कर्म है उन्हें कहे चार पांच उपाय है। ऐसे उपायों से देखा नहीं जा सकता, भगवान की जो विशेष कृपा होगी है उसी कृपा से ही भगवान का रूप दर्शन होता है। ऐसे तप दान आदि से योग्यता मिलती है, शास्त्रों का ज्ञान मिलता है, कई बातों का ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान शास्त्रों की क्रिया से यज्ञ से दान से तप से तीर्थ से वेदाध्ययन से आदि आदि शुक्रम जितने शास्त्र में बताए हैं उनसे विशेष विशेष योग्यता मिलती है। परंतु भगवान अपनी कृपा करके अपनी तरफ से जो रूप दिखावे वो रूप विलक्षण है। अभी अर्जुन को रूप दिखाया भगवान ने वो बहुत विलक्षण है, ये वेदाध्ययन से नहीं मिलता, ये पढ़ाई से नहीं मिलता, ये तपस्या से नहीं मिलता, दान पुण्य आदि से नहीं मिलता, इन क्रियाओं से कोई परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो ऐसा रूप देखने में नहीं मिलता। ये तो भगवान की कृपा से ही मिलता है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का तत्व है, भगवान का जो रहस्य है, विलक्षणता है, ये विलक्षण जैसी कृपा से बात समझ में आती है, ऐसी बात अपने साधनों से समझ में नहीं आती। साधनों के द्वारा हमको जो चीज मिलती है वो और तरह मिलती है। देखो ये ध्यान दो बात, हम मूल्य लेते हैं, मूल्य से चीज मिलती है तो मूल्य से चीज मिलती है वो मूल्य से कमजोर मिलेगी। 100 रुपये में मिलने वाली घड़ी दुकानदार के 100 रुपये नहीं लगे हैं। मानो हम मूल्य से खरीदते हैं तो हमारा मूल्य उससे कमजोर चीज मिलती है और कृपा से मिलती है वो अमूल्य चीज मिलती है। वो मूल्य से कम वाली नहीं मिलती है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते, उसका मूल्य कर भी नहीं सकते, ऐसे अमूल्य वस्तु मिलती है। भगवान की कृपा से, संत महात्माओं की कृपा से, बड़े माता पिता गुरुजन है उनकी कृपा से जो चीज मिलती है बड़ी अलौकिक मिलती है, उसमें भगवान की कृपा रहती है। भगवान अपने द्वारा भी कृपा करते हैं, संतों के द्वारा भी कृपा करते हैं, माता पिता के द्वारा कृपा करते हैं, पतिव्रता के पति की कृपा भी होती है। वो लौकी में देखती नहीं, लोगों को पता लगता नहीं, परंतु जो धर्म का पालन करते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, ऋषि मुनियों की वाणी के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, ऐसा पवित्र जीवन बनाते हैं, उस बनाने से, उस पवित्रता से योग्यता आती है। वो योग्यता सकाम भाव से तपादी नहीं आती। जो गुरुजनों की कृपा से चीज मिलती है वो अलौकिक चीज मिलती है, विलक्षण चीज मिलती है, अपनी शक्ति से विशेष मिलती है। जिस किसी चीज को खरीदते हैं हम, तो खरीदने में तो चीज मिलेगी कमजोर, कृपा से मिलेगी वो मिलेगी सजोर विलक्षण। तो मया प्रसन्न है न तुम्हारे निर्म रूप पर धर्म बात नहीं होगा। मैंने अपने सामर्थ्य से ये तेरे रूप दिखाया है, तो एक रूप देख करके तुम घबरा गया। तो घबराहट में अर्जुन की कमजोरी मालूम होती है। भगवान कहते हैं ये विमूढ़ पावते होना नहीं चाहिए, तेरे खुशी मनानी चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, परंतु भयभीत हो गया, नहीं देख सका। तो आंखें भी भगवान ने दी, भगवान ने 5 बार पश्य पश्य पश्य रूप का, तू देख तू रूप देख देख देख दिखता है नहीं। तब का न तू माम सक्रिय देशो मन स्वचक्षुषा, अपने चक्षु से अपनी आंखों से तू देख सकता। दिव्यंगा में तेज स्वरूप से भी योग में शरम, मेरा ईश्वर संबंधी योग, मेरी सामर्थ्य, मेरी विलक्षणता, मैं चक्षु देता हूँ इसे तू देख। तो भगवान कृपा करके दिखाते हैं, बताते हैं विशेषता। वो विशेषता हरेक से नहीं होती, वो विशेषता सज्जनों आपस में भी हो सकती है। भगवान की बात है वो तो भगवान की है, परंतु भगवान के सिवाय जो अपने धर्म का पालन करते हैं, माँ बाप की आज्ञा मानते हैं, गुरु की आज्ञा मानते हैं, शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं, उनकी आज्ञा में जो चलते हैं, अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाते हैं, उनकी योग्यता आती है, वो कृपा से आती है, शास्त्रों की कृपा से, महात्माओं की कृपा से, संतों की कृपा से, माता पिता की कृपा से, पति की कृपा से। वो पति को और पत्नी को भी पता नहीं है। इसमें ये कायदा नहीं है कि उसी बात उसमें होनी चाहिए। जरा ध्यान देना, जैसे मंदोदरी है भगवान के स्वरूप को जैसा जानती है, वैसा रावण नहीं जानता। रावण वो जानती है पति पत्नी के तेज के कारण से, अपने धर्म के कारण से जानती है। वो योग्यता पति में न होते हुए भी आ जाती है। इसी तरह से माता पिता की आज्ञा पालन करने वाले हैं, गुरुजनों की आज्ञा पालन करने वाले हैं, संत महात्माओं की आज्ञा के अनुसार से अपना अनुसार करने वाले हैं, उनमें जो योग्यता आती है उन महात्माओं से विलक्षण आ जाती है। आपने सुना ही होगा एक लव्य ऐसा तैयार हो गया जो द्रोणाचार्य महाराज का शिष्य था। वो द्रोणाचार्य महाराज ने कहा मैं तेरे को नहीं पढ़ा था, तो पढ़ने में द्रोणाचार्य महाराज की शक्ति काम नहीं करी है, उसी भक्ति काम करती है। भक्ति का भाव होता है ना, उस भाव से चीज मिलती है बहुत विलक्षण। द्रोणाचार्य महाराज ने अपनी शक्ति से जो कुछ पढ़ाया अर्जुन को, उसको वरदान भी दिया कि मेरे शिष्यों में तेरे से बढ़कर कोई नहीं होगा, परंतु एक विलक्षण हो गया। वो जंगल में धनुष बाण लिए खड़ा था, एक लव्य भील भील था वो, तो खड़ा था, तो उसने कुत्ता भूसता हुआ जोर से भूसता हुआ आया, तो उसके मुख में बाण भर दिए, तो भागते हुए कुत्ते के मुख में बाण भरे तो बाण इस तरह से भर दिए कि थोड़ा सा ज्यादा लग जाए तो कुत्ता मर जाए और थोड़ा सा कम रह जाए तो नीचे गिर जाए बाण, तो नीचे भी ना गिरे और कुत्ता भी ना मरे और बाण में वो मुख बंद हो जाए जिससे घुस भी न सके। ऐसे बाण और बाण बाण पर बाण जैसे कोई गानों का भाथा हो ऐसा उसे मुख भर दिया वालों से और भाग रहा है जोर से भाग रहा है, भागते हो कुत्ते हो मुख वैसे बाण भर दिए। तो अर्जुन वो देखा तो अर्जुन भी चकित हो गया कि ये बाण चलाने वाला तो बहुत विदक्षण पुरुष है, बड़ी विचित्र विद्या है ये, भागते हुए कुत्ते के मुख में बाण देना जो ज्यादा लग जाए तो कुत्ता मर जाए, थोड़ा रह तो इधर पड़ जाए गिर जाए तो बाण गिरे भी नहीं पड़े भी नहीं ठीक पूरा पहुंचे रूट में पहुंच करके ऐसा करे मुख बंद हो जाए उसका भोगना बंद हो जाए। ऐसा देख करके अर्जुन चकित हो गए और देखा और पूछा उससे किसे मैं तुमने देख रहा हूं तुम किस शिष्य हो? मैं शिष्य द्रोणाचार्य का हूं। तो अर्जुन ने देखा द्रोणाचार्य महाराज ने मेरे को वरदान दिया है कि मेरे शिष्यों में तेरे से बड़े कोई नहीं होगा, ऐसा तू हो जाएगा। द्रोणाचार्य की बहुत विशेष सेवा करी है, द्रोणाचार्य में शक्ति थी उस शक्ति से विदेश शक्ति आ गई। आप दिया ना मैं जो भी बातें कही रावण में वो ताकत नहीं है जो पतिव्रता होने से मंदोदरी में आ गई, और बाली में शक्ति नहीं है वो बाली की स्त्री में शक्ति आ गई। वो शक्ति कहती है कि आप लड़ने मत जाओ, सुग्रीव को आप मामूली समझते हो, माननीय भगवान मिले तो विलक्षण शक्ति है, तो इसे भी मुझे मना नहीं। तो मानो बाली को इतना पता नहीं है जितना पता बाली की स्त्री को है। इसमें बात यह सिद्धांत में देखना है कि वो सिद्धांत में बाली में जो शक्ति नहीं है वो शक्ति कैसे आ गई, रावण में जो शक्ति नहीं है वो शक्ति मंदोदरी में कैसे आ गई, क्यों वो शक्ति पति में है ही नहीं तो किसी विले से आ गई। तो इसमें एक रहस्य है, जो शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं, भगवान की आज्ञा मानते हैं, ऋषि मुनियों की आज्ञा मानते हैं, माँ बाप की आज्ञा मानते हैं, गुरुजनों की आज्ञा मानते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, उनमें शक्ति भगवान की तरफ से आती है, वो व्यक्तियों की नहीं होती है। जिनकी आज्ञा माने उनमें वो ताकत नहीं होती, वो ताकत उनमें आ जाती है। तो एक रंग में ताकत वो आ गई जो कि द्रोणाचार्य में नहीं थी, वो विदक्षण शक्ति आ गई। तो द्रोणाचार्य महाराज ने देखा कि ऐसी शक्ति आ गई विदक्षण। तो ये सब भाइयों से बहनों से कहना है कि आप अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म अपना कर्तव्य उसका ठीक तरह से पालन करें, तो जिसकी आज्ञा मानते हैं, जिसकी आप बेटा हो, जिसकी आप शिष्य हो, उनकी शक्ति होती उतनी नहीं आएगी, उनसे भी अधिक शक्ति आप में आ जाएगी। कारण क्या है कि आप अपने धर्म का पालन करते हैं, तो अपने कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य में विदेश शक्ति आती है। ये माताओं बहनों सिद्धि बैठी है अपने धर्म का पालन कर ठीक तरह से, तो उनमें अलौकिक विलक्षण शक्ति आ जाएगी जो पति में नहीं है, माँ बाप में शक्ति नहीं है बेटे में शक्ति आ जाए, अरे द्रोणाचार्य में जो नहीं है वो शक्ति उसमें आ जाए। क्यों आ जाए? कि वो धर्म का पालन करता है। तो धर्म का पालन करता है वो केवल पति की आज्ञा नहीं है, शास्त्रों की आज्ञा है, ऋषि मुनियों की आज्ञा है। तो उस ऋषि मुनियों की आज्ञा और भगवान की आज्ञा वो मिलते जाती, उससे वो शक्ति ताकत आती है। तो मालूम विशिष्टता आ गई। तो एक दफे वो कहा कि तुमने इतने गुरु पढ़े तो गुरु दक्षिणा दी है नहीं दी मैंने, तो बोल जाते हो अच्छा बना तो कैदी बोलाओ तो मुझे अंगूठा काट दिया, ये अंगूठा काट दिया, पट काट कर दे दिया। ये शक्ति जो कुछ है बाण की तो अंगूठे में ही तो है, अंगूठे दबाने कहते कितना दबाना चाहिए, अंगूठा कैसा खींचना चाहिए, ये सब शक्ति अंगूठे में होती है। वो जब दे तो वो शक्ति नहीं रही। उनके वंशज है दाता श्रेष्ठ में है, अभी एक रब के वंशज परंपरा से आते आ रहे हैं, वे अभी बाण चलाते हैं, बाण रखते वे भी बंदूक आदि बाण रखते है, पर बाण चलाते यूं चला रहे अंगूठा नहीं लगाते, अंगूठा गुरु महाराज जी भेंट में दिया हुआ है, ये हम काम में कैसे ले। हमारे हमारे आचार्य हुए उन्होंने अंगूठा जो महाराज दे दिया तो इस अंगूठे को हम काम में नहीं लेंगे, ये तो महाराज की चीज हो गई, हमारी चीज नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ऐसे सब बहुत ज्यादा बड़े बड़े होशियार होते हुए भी। तो इस तात्पर्य क्या समझे, जो मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक पालन करता है उसमें अलौकिक शक्ति आ जाती है। वो क्यों से आती है, भगवान से, वेदों से, महात्माओं से, ऋषि मुनियों से, उनसे वो शक्ति आती है। क्यों, वो तो उन धर्म का पालन करता है। जैसे पति व्रता अपने पति प्रति को पालन करती है तो पति में शक्ति है, वो ही नहीं ये पालन करने की शक्ति की आज्ञा किसे दी, शास्त्र ने दी है। तो शास्त्र में जो शक्ति है, भगवान ने आज्ञा दी, भगवान की जो शक्ति है वो शक्ति सब उसमें आ जाती है। क्यों, उसने पालन किया पति भी आज्ञा का पालन करने में, शास्त्रों की आज्ञा पालन करी है, सिद्धांत की पालन करी है। तो सिद्धांत के पालन करने से उनमें जो शक्ति नहीं वैसी अलौकिक विदिश शक्ति आ जाती है। इस बार श्वे श्वे कर्मण्य अभिनेता संसिद्धि लभते हैं तरह। मनुष्य अपने अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ सम्यक सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है, अपने अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने सिद्धांत का पालन करता है। तो वो ऋषि मुनियों की, संतों की, वेदों की, शास्त्रों की और भगवान की वो सब शक्ति उसे आ जाती है, तो उनमें अलौकिकता विलक्षणता आ जाती है। इस वास्ते महात्माओं की कृपा से जो चीज मिलती है वो अपने उद्योग से नहीं मिलती। तो वो बात भगवान कहते हैं मया प्रसन्न है ना, तो मैंने अपने प्रसन्न होकर तेरे को दिखाया है और ऐसा रूप और देश को दिखाया नहीं है, किसी को भी ऐसा रूप नहीं दिखाया आज से पहले, न तो पूर्व तुम्हारे शिवाय ने कोई देखा नहीं, वेदा ध्यान आदि से नहीं होती, तपस्या से नहीं होती, दान से नहीं होती, बड़े बहुत पत्थर से नहीं हो रहे, ऐसा तो नहीं गुरु तुम्हारे सिवाय नहीं देगा। तो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करे। आज दुख इस बात का है कि अपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, अपने धर्म का पालन नहीं करते, स्वयं धर्म का त्याग करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो क्या होता है उसे। धर्म एवं तो हंति धर्म रक्षित रक्षित, धर्म की रक्षा करने से धर्म का पालन किया धर्म रक्षा करता है, धर्म का वो त्याग कर देता है तो धर्मो धर्म धर्म एवं तो हंति, धर्म का नाश वो करता है तो धर्म उसका नाश कर देता है। धर्म तो हंति हंति धर्म रक्षित रक्षित, तो धर्म का आप पालन करो तो धर्म के कहने वाले आचार्य गुरुजन है उनमें उनसे विलक्षणता आप में शक्ति आ जाए, और आप धर्म का नहीं पालन करो तो वो आप में शक्ति कैसे आएगी। आपने धर्म का तिरस्कार किया है, धर्म का अपमान किया है, तो निस्तत्व हो जाओगे, निस्तत्व। आदमी ये समझता नहीं है अपने कर्तव्य का ठीक पालन करने से उसमें अलौकिक विलक्षण शक्ति आ जाती है। भाई हो चाहे बहन हो, कोई क्या हो, शरीर कैसा ही हो, अपने ठीक मर्यादा का पालन करता है, मर्यादा में रहता है, मर्यादा में रहने वाले में अलौकिकता विलक्षणता स्वतः आ जाती है, स्वाभाविक ही। क्यों आ जाती है, वो आज्ञा पालन करता है, उनका कहना करता है, उनमें व्यक्तियों का नहीं, व्यक्ति में शक्ति हो तभी आवे, पति में शक्ति हो वो तो शक्ति आती है, आती है। वो नई इलेक्ट्रिसिटी में आ जाती है जो पति में वो चीज नहीं है, क्योंकि वो धर्म की आज्ञा है, तो शास्त्र की आज्ञा है, वेदों की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा है, उसी अनुसार अपना जीवन बताता है। तो इस वास्ते ऐसा नहीं कि जो पति में कोई आवे, पिता में, माँ बाप में हो, कोई शक्ति आवे, ऐसा नहीं है। वो अपने धर्म का पालन करता है, उसमें अलौकिकता आ जाती है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते आप कृपा करो, भगवान कहते मेरी कृपा से तेरे रूप दिखाया है, नहीं तो आई है बात तुमने नहीं था। माते व्यथा पांच में उठवाओ, तेरी व्यथा नहीं होनी चाहिए। ये जो घबराहट हो गई तो उसका पात्र नहीं है, ये कमी है। माते व्यथा भय सब व्यस्त बनो, भाई भय के कारण से मेरे मन में व्यथा होगी। भगवान ये बता दे मैं कौन हूँ, तू समझता नहीं है। मैं वही तो हूँ जो तेरे घोड़े आकर आता चाबों को लगावाते ये हुए, वही मैं हूँ। मैं तो दूसरा तो नहीं हूँ। अरे मेरे एक रूप में, मेरे शरीर के एक जगह, एक रूप में एक जगह तू देख रहा है। पश्यामि देवांश तब देव देह सर्वांशता विशेषंग भूत विशेषंगान, आपके देह के बीच में एक जगह ही, तो वैसे ही ये देखने में शक्ति मिलती है। तो ये शक्ति मिलती है तेरी अपने निष्ठा है, उस निष्ठा के कारण से। अब उसे माते कथा माँ से भी मोट बाओ निश्वरूप घोर में दम वेदम, इतना जो मेरा घोर रूप है, बड़ा भयंकर रूप है, इसको देख व्यथित हो गया। ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं। प्रहलाद जी महाराज की बात आती है। प्रहलाद जी महाराज छोटे से थे, अवस्था छोटी थी, परंतु भगवान के प्रभाव को जानते थे। भगवान ने नृसिंह अवतार लिया है, इतना भयंकर था। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को कहा कि आप किसने शांत कीजिए, बड़ा क्रोध बड़े तेज आए हुए हुए। तो ऐसे क्रोध रूप रहे जिसे आप शांत कीजिए। आज मैं तस्वीर देखा, भगवान कृष्ण भगवान की तस्वीर बनाई हुई, ऐसा क्रूर रूप से विश्व में बड़े शांति से देखते हैं, बड़ी कृपा से देखते हैं। देवता सब डर गए, लक्ष्मी जी डर गई, ब्रह्मा जी डर गए, सब कांपने लग गए और स्तुति करते हैं। तो आपने देखा एक एक श्लोक, एक एक श्लोक, एक श्लोक थोड़ी स्तुति कर सब रवान होते हैं। सामने टिक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते, इतनी तेजी डर रहे थे। अरे प्रहलाद जी का तो प्रहलाद जी दीर्घ होकर गोदी में चले गए, गोदी में चले गए। तो भगवान चार भुजा है, एक भुजा में खुद बैठा दिया आपने, नीचे भुजा एक ऊपर हाथ ऊपर रख दिया। ऐसे क्रूर रूप लोग लान हुए हुए राक्षसी आत्मा में गले में डाली हुए, ऐसा भयंकर रूप और क्रोध आया हुआ, ऐसा बड़ी तेजी से और गायब चले गए। और हाथ पर हाथ की ओर बैठा दिया और सिर पर हाथ रख दिया और जीव से चाटन लगे। क्यों पशु ज्यादा आदि होता है तो जीव से चाटता है, तो पशु रूप धारण किया तो वैसे ही बना तेज दिखाते हैं। तो खुश हो गए। प्रहलाद जी छोटे से गए, परंतु निर्लिंग बड़े निर्लिंग पिताजी के गोदी में, छोटा बालक होता हुआ भी डरता नहीं है, भय नहीं है उनको। लक्ष्मी जी भय भी होते हुए, लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी का आप प्रार्थना करो कि मैंने ऐसा रूप कभी देखा दे, उम्र में ऐसा तेज रूप, ऐसा क्रोध किया भय देखा दे। खेदम वो कहा था तुम्हारे शरीर एक करण दारुण यातना, राक्षसी घोर यातना, छोटा सा शरीर सुकुमार उसे घोर यातना देनी, मैंने अभूतपूर्व देखा है। खंडम मंग ये समय विलंबा, भगवान नृसिंह बदाल क्षमा मांगते हैं कि प्रहलाद बेटा तेरे मेरे आने में देरी हुई, तू क्षमा करना, मेरे पर माफी करना, माफ करना। ऐसे कुरू भी मांगे दरिया जी से। इस वास्ते मनुष्य अपने अपने कर्तव्य ठीक पालन करे तो उसको किसी बात का भय रहता ही नहीं। बड़ी विचित्र अवस्था हो जाती है। तो अपने अपने धर्म का पालन करो भाइयों से बहनों से। ये कहना है कि आप घबराओ मत, आप संसार के प्रवाह में मत बहो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने अपने कर्तव्य पालन करने से आप में विलक्षणता आ जाएगी। आज विलक्षणता जल्दी आती है। सतयुग तेतास में आदमी के पालन करने से शक्ति आती थी, पर उस समय में ज्यादा तपस्या करने से वो शक्ति आती है। क्यों? विद्या जिस विद्यालय में विद्यार्थी ज्यादा बैठते हैं उसमें एक नंबर पाना कठिन होता है। विद्यालय विद्या में कम बैठते हैं उसमें एक नंबर पाना शुरू हो जाता है। तो आज कल युग में उसका पालन कर ठीक तरह से तो बहुत जल्दी उन्नति होती है। पहले युगों की अपेक्षा इस युग में अभी कल युग में ज्यादा होती है। इस बात से लिखा है कि भगवत भाग्य अनुभव, भगवत भाग्य से अनुभव, भगवत भक्ति का अनुभव भाग्य से होता है। भाग्यवान वाले को पता नहीं लगता। भजन करते हुए भी भजन से क्या विलक्षणता आई, वो विलक्षण आजकल युग में विशेषता से देखने में आती है। पुराने जमाने में इतने भजन से जल्दी विलक्षण अलौकिकता विलक्षणता देखने में नहीं आती थी, ऐसी आती है। तो भाइयों से बहनों से कहना है आज अपने धर्म का ठीक पालन करें, अपने कर्तव्य का ठीक पालन करें। इन पालन के लिए मैंने एक बात कही थी, कहने में संकोच तो होता है परंतु भक्त पर यह बात याद आ गई। आपको एक बात कही, एक चोटी रखने में आपको क्या बाधा लगती है, क्या हानि होती है, क्या नुकसान होता है उस चोटी को छोड़ने। इतना भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते, इतना भी अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते जिसमें कोई बाधा नहीं, कोई आपको तकलीफ नहीं, कोई आपको दंड नहीं, कोई आप पर ऐसा अत्याचार नहीं। किस महात्मा के कारण से, किस ब्राह्मण के कारण से, किस संत के कारण से, किस स्मृति के कारण से, किस वेद की आज्ञा से आपने गांव किया, कोई नहीं भूल में और आपने धर्म कर्तव्य बंद कर दिया। सोटी गई, धोती गई और सुन था पहले वो भी रंग रंगी ली थी, वो भी वैसे नीली वो भी पहन गए, वैसे वैसे हो गए। तो भाई ऐसा तिरस्कार मत करो, आप कृपा करो, कृपा दात बहनों माताओं छोरियों में भी देखो तो आज वेशभूषा सब बदल गई, सब बदल करके कलयुग के साक्षात रूप हो गए। आप क्षमा करेंगे, ध्यान देंगे, अपने अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने कर्तव्य के ऊपर डटे रहो। पांच बातें आपको बताई, पांच बातें वेशभूषा, भाषा, व्यवसाय, रोटी और बेटी। पांचों की रक्षा करने से आपकी जाति की रक्षा है, आपकी कुल की रक्षा है, आपके धर्म की रक्षा है, आपके धर्म का पालन करना है। इस तरह से आप बहुत ऊंचे हो सकते हैं, अच्छे श्रेष्ठ पुरुष हो सकते हैं। साधु होकर साधु का पालन करें, गृहस्थ होकर गृहस्थ का पालन करें, वानप्रस्थ होकर वानप्रस्थ का पालन करें, और भाई होकर अपने पुरुष का पालन करें। बहनों माताएं बहु बन गए, सास बन कर गए, दंड बन कर गए, भुजाई बन कर गए, और अपने अपने कर्तव्य का पालन करे तो कितनी विलक्षणता आ जाएगी, कितनी अलौकिकता आ जाएगी उसमें। मेरे भाई जैसी शक्ति वाली संसार में हो गई अभी कलयुग के समय, वो संत तुलसीदास जी महाराज हुए, बड़े अच्छे संत हुए। तो अपना संत पढ़ा चित्र से पालन करो, जिसमें आपने अपने को बाना है, अपने को बनाया है, चाहे गृहस्थ बनो आप, चाहे साधु बनो, जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, जिस कर्तव्य हो, उसी कर्तव्य का पालन करो। देखो अलौकिकता आती ही नहीं आती है, मैं थोड़ा समय लगेगा। हर हरेक का पालन करने में थोड़ा समय लगेगा। समय लगने पर अलौकिकता, विलक्षणता, विचित्रता आप में आ जाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसा आज कलयुग में जल्दी आता, सतयुग में धर्म पालन करने पर ठीक दृष्टि होने में कठिनता थी, समय बहुत ज्यादा लगता था, आज उतना समय नहीं लगता, थोड़े समय में हो जाता है। इस वास्ते भाइयों से कहना है कि ठीक दृष्टि पालन करो। इस वास्ते आदमी कहते हैं माँ दे व्यथा माँ से विमूढ़ भाव, ये तेरी व्यथा होने दें ये नहीं होनी चाहिए, विमूढ़ भाव भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार घोर में निर्मोदम ऐसा घोर रूप मेरा देखा तुम ऐसे घबरा गया, घबरे थे भी मनास तुम भय रहित हो जा, निर्भय हो जा, प्रीत बना, प्रसन्न मन वाला हो जा, तदेव मैं रूप में जो प्रवेश तुम जो कहता है वो रूप में दिखता हूं, वो रूप दे रहे। अर्जुन घबरा गए, भगवान रूप दिखा रहे थे तो मालूम होता है, अब उन्हें घबराते नहीं तो भगवान विराट रूप बहुत विलक्षण दिखाते, दिखाई रहे थे पर घबरा गया। भयन सब मनो में तदेव में दर्शय रूपम, देव रूप दिखाइए, वो रूप दिखाओ, ऐसे अर्जुन घबरा गए तो रूप में प्रश्न वो देख ले यार से तो ये रूप देख ले तदेव में दस रूप प्रश्न देख ले। संजय गति वासुदेव स्वगम रूप दर्शया पास भूमिया, तो स्वकीय रूप दिखाया अपना, पहले दिखाया विराट रूप, विराट के रूप में कहता में दर्शरी रूप देव रूप दिखाओ, देव रूप भगवान चतुर्थी रूप है वो देव रूप है, तो वासुदेवस्थ होता है स्वगम रूपम, वासुदेव भगवान चतुर्भुजी रूप से भगवान प्रकट हुए, और वो प्रकट हो गए बाद आश्वासन भीत में नम भयभीत अर्जुन को फिर आश्वासन दिया, भूतवा पुनः सौम्य पूर्व महात्मा, महात्मा फिर सौम्य रूप हुए, पहले स्वगम रूप दर्शया मास फिर स्वगम रूप दर्शा करे, फिर सौम्य रूप हुए, तो आगे देखते मानस रूप सौम्य रूप या मंस रूप, तो चतुर्भुज रूप हजार बजाओ का रूप दिखाया वो दिखा करके उस बजाय चतुर्भुज रूप दिखाया, चतुर्भुज देखने के बाद में दो रूप दिखाया, दो रूप होकर फिर वैसे बन गए जैसे पहले घोड़े आंकते थे वैसे रूप देगा, वो रूप देने लगे भगवान के, तो कोई पैसा थोड़ा लगता है भगवान को, कोई परिश्रम थोड़ा पड़ता है भगवान को, कोई नारे को परिश्रम थोड़ा पड़ता है, भगवान तो कृपा कर दिखा ही रहे, प्रसन्न हो ही रहे हैं, इसी तरह से भगवान आप हमारे पर भी कृपा करते हैं, आप ऐसा मत मानो कि हमारे पर भगवान कृपा नहीं करते, अर्जुन कृपा करते आप पर भी कृपा करते हैं। आज कलयुग में आप इतने सत्संग में आए हो, इतना भजन स्मरण करते हो, इतनी रुचि रखते हो, इतनी विशेषता से आते हो, तो भगवान कृपा करके विशेष आपको करेंगे। कलयुग में थोड़ी भक्ति भी बहुत विशेष होती है, बहुत वर्षों में बहुत महीनों में होने वाली, दिनों में होने वाली, घंटों में आज विचित्रता, पर सच्चे सच्चे अच्छे राम सच्चे ही होने चाहिए भीतर में, सच्चा बना वो श्री ठीक तरह से, तो उसमें वो शक्ति विलक्षणता से सदै आ जाती है, स्वभाव जाती है, भगवान की कृपा से आती है, ऐसे रूप में तुम प्रवेश आश्वास माल भीत में भूतवा पुनः सौम्य पूर्ण भाव, पुनः सौम्य पूर्ण है वो सौम्य रूप है चतुर दो जी का भगवान मंस रूप, जिस मंस रूप से काम करते थे मनुष्य बने हुए होरे आंकते थे उस रूप से हो गए, तो विराट रूप दिखाया, विराट रूप दिखाने के बाद में चतुर्भुज रूप दिखाया, चतुर्भुज दिखा करिए फिर सौम्य रूप हुए, दृष्टि मानस रूप तो समय जनार्दन हे जनार्दन आपका मानस रूप देखा है सौम्य हम तो इधानी मत सचेता प्रगति करता अर्जुन बोलते हैं महाराज इधानी मसू संप्रता अभी अभी अभी जब आपने मनुष्य रूप धारण किया तो स्वेच्छा प्रकृति गत अब मैं अपनी प्रकृति में आ गया हूँ अपने स्थान पर आ गया ऐसा घबराहट फूट गई सोम दे सचेता प्रकृति गत प्राप्त हुआ विराट रूप होते घबरा गए थे वो घबराहट मिट गई तब सौम्य सौम्य रूप देगा मनुष्य रूप से ठीक है घोड़े हम थे भगवान मनुष्य है कृष्ण रूप से देखे तब तो प्रति जैसे कोई आदमी के आ गए अब ये जी में जी आया अब मेरे यहाँ पर ठीक से हो गया तो दानी मस भी संप्रता सचेता प्रकृति गाता सुदूरदर्श रूपों दृष्टवान सी मांग था भगवान कहते हैं जैसे तेरे देखा था रूप देखा है अब तू देख सुदूरदर्श रूपों ये रूप सुदूरदर्श है हरेक नहीं देख सकता हरेक सबने विराट रूप में कर्ण और भीष्म आदि आदि बड़े बड़े जयद्रथ आदि भगवान के दाड़ों में जा रहे हैं केजिद्रंत्र में फंसे हुए ऐसा रूप हरेक नहीं देख सकता हरेक समय है नहीं क्यों समय है नहीं वैसा वो रूप है ही नहीं वो कैसे दिखावे तो ऐसा रूप नहीं देखना पता देवा रूप दर्शन कर रहे थे तो वो रूप दिखाया और उसके बाद में चतुर्भुजी रूप दिखाया तो देवा रूप से द्वितीय दर्शन का सुना वो हुआ चतुर्भुजी रूप देवता भी जिस रूप को देखना चाहते हैं नित्य दर्शन कांक्षा नित्य ही दर्शन को इच्छा रहती है ऐसे उस देव रूप भगवान का दिखाया तो देव रूप देख करके जी हुए भगवान प्रसन्न हुए देव रूप को देख करके अब एक बात विचारनीय है भगवान का जो रूप है वो भगवान खुश होकर दिखाते हैं तो देवा पिया रूप से नित्य दर्शन कांक्षिणा देवता भी इस रूप के देखने वाले नित्य आकांक्षा रहते हैं तो इसमें एक शंका होती है कि भगवान के नित्य दर्शन की इच्छा रखने वाले भक्त होते हैं और भक्त होते हैं तो भक्त का होता है जैसे अर्जुन का स्वरूप है तो इसमें विलक्षणता क्या है विलक्षणता है भगवान की भगवान की भक्ति भगवान की भक्ति की विलक्षण लोग होता है क्या कि युद्ध के समय में एक अक्षोणी अस्त्रों से सजी हुई सेना वो न लेकर के बिना शस्त्र के भगवान कृष्ण को लिया स्वीकार किया तो ये विलक्षणता थी अर्जुन अर्जुन के मन में भगवान का अलौकिक रूप विराट रूप भगवान को समझ देते ऐसा ऐसा है तभी तो उसने स्वीकार किया ऐसे भक्त हुए तो देवा भी ऐसे रूप से नित्य दर्शन कांक्षा ऐसे चतुर्भुज देख लेंगे आकांक्षा थी देवताओं को तो देवता भी भगवान के भक्त होने चाहिए और देवलोक को दुर्लभ बताया जो भूलोक पर भगवान दशवाध्याय में कहा इस लोक में ऐसा रूप देखना बड़ा कठिन विदुर देवा न दानवा देवता भी नहीं जानते दानव भी नहीं जानते भगवान के स्वरूप को भगवान के पर टोड़े को तो देवता और दानव का अंतिम कर लिया साथ में दावती का रूप होगा कि अपने में अलौकिक शक्ति है अपने में अलग भक्ति है अपने में अलग विलक्षणता है वो कारण नहीं होती भगवान की भक्ति में भक्ति कारण होता है ये अलौकिकता कारण नहीं होती उसमें इस वास्ते दानव भी दानवों में विलक्षण अलग अलौकिक शक्ति है पर वो अलौकिक शक्ति कितनी विलक्षण हो भगवान के यहाँ काम नहीं करती संसार में विलक्षण शक्ति काम करती है पर भगवान के यहाँ तो भगवत भक्ति काम करती है इस बात देवताओं में वो शक्ति नहीं है और यहाँ कहते हैं देवता नित्य दर्शन काम सुने नित्य दर्शन इच्छा होते हैं तो देवता ही सब भक्त हुए भगवान की ये और तरी इच्छा है भक्तों की जो इच्छा होती है वो नित्य देखने की इच्छा होती है, वो भगवान के स्वरूप देखने की होती है। देवताओं की इच्छा होती है वो देव रूप देखने की इच्छा होती है। देवताओं में जो विलक्षणता है उसी इच्छा होती है, वो नित्य दर्शन कांक्षी नित्य ही दर्शन की इच्छा रहती है। वो इच्छा भक्ति से नहीं हो करके अपनी जाति से, अपने स्वरूप से, अपनी विलक्षणता से उसे देखने की इच्छा होती है, न कि भगवत भक्ति से। भगवान में से भक्ति लगता है तो देवताओं में वो भक्ति नहीं है, जिस भक्ति से भगवान प्रकट हो जाते हैं तो भक्तों के साथ प्रकट होते हैं, ऐसी शक्ति नहीं है। देवता भी चाहते रहते हैं। देव आप ऐसे रूप से इसका तात्पर्य क्या है? मनुष्यों को तो दुर्लभ है ही, देवता भी जल्दी चाहे तो भगवान का रूप नहीं देख सकते। ऐसा रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया, चतुर्भुजी रूप, वो चतुर्भुजी में भी भाग गए। इस वास्ते बताया न वेद क्या थे न दाना राम वेदे न तपसा न दान जिया सके स्वामी मांगे था, मेरे को देखा से नहीं देख सकता। अब ध्यान देना, इस समय नहीं देख सकता, कैसा नहीं देख सकता? जो विराट रूप है ऐसा देखने में नहीं आ सकता। कितना यज्ञ कर लो, दान कर लो, तप कर लो, यज्ञ कर लो, कितने नहीं आता। और अनन्य भक्ति से कैसा है? भक्तिया तद नहीं आ सके हम बेना या तुम दर्शन तत्व तेरा प्रश्न से पर तत्व से देखना भगवान के स्वरूप का दर्शन और भगवान को तत्व से जानना, ये सब शक्ति आती है भगवत भक्ति से। तो भक्तिया तद नहीं आ सके या हम विद्यु ऐसा विद्युते है ज्ञातम दृष्टम प्रवेशम से, तीन बातें आती है। वैसे सुख देख सकता है, देह में प्राप्त हो सकता है, दर्शन भी कर सकता है और तत्व से जान भी सकता है। तत्व से जानना ज्ञानियों के लिए होता है, दर्शन भगवान के भक्तों होता है और वंश रूप से परमात्मा के प्रेम का प्रेम ज्ञान होता है। तो ऐसे आप ही इस रूप को देखने के लिए अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है। तो नाम वेदे नाम से ये जो बचार पहले बताया ऐसा देख नहीं सकता तो वो है विराट रूप के लिए। और ये जो अनन्य भक्ति से देखता है ये है चतुर्भुजी रूप के लिए। या तुम दर्शन तत्व प्रवेश तत्व से जानने आता है, और तत्व से जानने में आता है प्रवेश भी किया जा सकता, प्राप्ति के अभ्यास होता है। तो अनन्य भक्ति के कारण से भक्तिया तो अन्य आ सक्य जो पहले उपाय बता नवे दया धैन्य ना मेदे न तपसा न दाने से इनके द्वारा नहीं होता। मानो ये योग्यता अपने प्राप्त करते योग्यता से पदार्थों खरीदना चाहे वो नहीं कर सकते। जैसे माँ है, माँ की गोदी मिलती है तो बच्चे के रोने से मिल जाती है, क्या माँ का मूल्य सुभाष होता है बच्चा? माँ तो पहले से ही है, माँ तो बड़ी है, उसी मूल्य को बच्चा थोड़ी सुभाष होता है। वो माँ मिलती है प्रेम से, जो स्नेह से रो पड़ता है तो माँ मिल जाती है सामने, हृदय लगा देती है, प्यार करती है, स्नेह करती है, हृदय लगा देती है। ये जो हृदय लगाना है ये बच्चे की ताकत से नहीं है, ये रोने से है। रोना जो ताकत है ये बहुत विलक्षण ताकत है। अपनी ताकत कुछ है ही नहीं, अपने किसी शक्ति सामर्थ्य देखते नहीं तब जाता है रोना। रोना शक्ति नहीं है, अपने में शक्ति रहित पने का अनुभव होता है तब रोना आता है। अपनी शक्ति का अनुभव हो तो रोएगा क्यों? वो शक्ति से काम कर लेगा। तो माँ जो रोने से मिलती है वो ताकत से नहीं मिलती है, वो क्षण सब भक्ति से नहीं मिलती है। तो इस तरह भगवान के सामने अपने रो पड़ता है बालक और भगवान अपना दीन होता है। उस दीनता से जो भगवान की प्राप्ति होती है वो अपनी शक्ति से नहीं होती, तपस्या से नहीं होती, ने कैसी की तपस्या करी जाए, तपस्या को देख करके ब्रह्मा आदि भी सकला गए, एक पग खड़े रहना और खाना पीना कुछ नहीं, बड़ी तपस्या रात दिन अभी तपस्या में रहे, तो सब लोग कहते कि बड़ी तपस्या करूंगी, उग्र तपस्या है। ऐसी उग्र तपस्या से शक्ति आती है अपने, उस शक्ति से विलक्षणता आई, पर भगवान थोड़े प्रश्न हो जाते हैं। ऐसी अलोक शक्ति से जो चीज प्राप्त नहीं होती वो चीज रोने से प्राप्त हो जाती है। क्या रोना, रोना कब आता है? शक्ति के अभाव से आता है। अपनी ताकत से मैं नहीं कर सकता, अपनी शक्ति सामर्थ्य से परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसमें कहती दो रोना आता है, रोने में महाराज भगवान जी हो जाते हैं। ऐसी रोने की ताकत विलक्षण ताकत है, वो शक्ति नहीं है। शक्ति का न होना है रोना का, रोने का रोने में शक्ति का नहीं है। शक्ति हो तो रोए क्यों, हमारे ताकत है, बड़ी ताकत है, भगवान को प्राप्त कर ले, रोने की जरूरत नहीं। तो रोना तब आता है कि महाराज मैं शक्ति से टिके प्राप्त कर नहीं सकता, मेरे सामर्थ्य नहीं है, रो पड़ता है, रो पड़ता है तो भगवान सब भगवान की शक्ति ढीली हो जाती है, व्याकुल हो जाता है भगवान के लिए। भक्तिया तदन्य आशा किया हम अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, वो अनन्य भक्ति के कारण से भगवान सब बातें छोड़ देते हैं, सब बातों से विलक्षण रूप से अलौकिकता आ जाती है, विलक्षणता। वो विलक्षणता भक्ति से आती है, वो शक्ति से नहीं आती, सामर्थ्य नहीं आ रही, सामर्थ्य रहित होने पर असामर्थ्य हो जाती है, सर्वथा सामर्थ्य रहित होता है, दिखी हो जाता है, उस दिन उससे भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो इस वास्ते भक्तिया तनन्य शक्य हमें विदो सुना एवं विदो अनन्य भक्ति से या तुम दृष्टम तत्व प्रति अनुभव है, तत्व से जान भी सकता है, प्राप्त भी कर सकता है और दर्शन भी कर सकता है। ज्ञान मार्ग में दर्शन की बात नहीं आती है, तो ज्ञातवा विशेषतम ज्ञातवा विशेषतो बात तो आती है ज्ञान मार्ग में भी, मन दर्शन हो जाएगी ज्ञान मार्ग में नहीं है। यहाँ तीनों बातें बताई है, अनन्य भक्ति के कारण से दर्शन तदंती है, तत्व से ज्ञान दिख जाता है, दर्शन भी कर देता है, ज्ञान भी देता है, ये दर्शन भी कर लेता है और प्राप्ति भी कर लेता है अनन्य भक्ति से। वो अनन्य भक्ति होती है भगवान की, अनंत भक्ति, भक्ति का स्वरूप क्या है, ये भक्ति के पांच स्वरूप का अगर बताए। अगर ये जो पिछपनवा श्लोक है इसमें पांच बातें बताई है, पिछपन होता है पांच और पांच दो पांचा होता है तो पिछपन होता है, तो दो पांचा होने से क्या दो विभाग है इसके, दो किसे मत कर मुकंद मत पर मत भक्ता एक विभाग और संग निर्भय सब सुख, दो का त्याग और पांच का ग्रहण, तीन का ग्रहण किया दो का त्याग किया, ऐसे पांच संग में भक्ति होती है तब तो होती है पूरी भक्ति। तो मत कर्म कर मत परमात मत कर्म कर भगवान के लिए कर्म करे, जो कुछ किया जाए भगवान के लिए किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जाएगा। अपना जो करना है चलना फिरना बैठना उठना सोना जगना बांटना बात करना जो क्रिया मात्र होती है वो भगवान के लिए ही करे, सभी भगवान की प्रसन्नता के लिए। सोता है तो भगवान राजी के लिए, बैठता है तो भगवान राजी के लिए, चलता है तो भगवान राजी के लिए, खाता है तो भगवान राजी के लिए, पीता है तो भगवान राजी के लिए, आराम करता है तो भगवान के लिए, कपड़े पहनता है भगवान के लिए, सब जो कुछ करता है भगवान के लिए, काम करता है जो कुछ करता है सबका सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, वो मत कर्म करता और मत परमा कर मानता है, सबसे श्रेष्ठ उत्तम अगर मानते तो भगवान को मानता है, सबसे श्रेष्ठ मानता तो भगवान को मानता है। ऐसे नौकर भी मालिक की प्रसन्नता के लिए काम करता है पर मालिक को सर्वश्रेष्ठ मानता नहीं, अरे भगवान का भक्त होता है सब काम भगवान के लिए करता है, अरे भगवान के ही परायण होता है, सब सचेष भगवान को ही मानता है, भगवान के सिवाय किसी को शेष कभी मानता ही नहीं, कभी माना ही नहीं, कभी मान सकता ही नहीं, मानने की कभी बात आती ही नहीं। न तत् समझता व्यतिगत कुतो ज्ञान। अर्जुन ने साफ कहा कि आपके समान भी कोई नहीं है तो आपसे अधिक कैसे होगा, तो सबसे श्रेष्ठ भगवान भी मानता है। अरे मत भगता, अरे भगवान का भक्त है, प्रेम भगवान में ही है, चाहता भगवान को ही है, भगत भगवान का ही बना हुआ है। ये तीन बात उसमें चाहिए, मत कर्म कर, मत परमा, मत भगता। भक्त बनने से क्या, भगवान का ही भक्त है वो, और किसी का है नहीं। एक मन मनुष्य भगवान का हो जाए फिर भगवान का ही हो गया, और किसी का ही नहीं। कभी स्वप्न में भी दूसरे किसी के नहीं है, केवल भगवान का है, और भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानता है, सब काम भगवान का ही नहीं करता है। ये तीन तो बात करने की, और दो छोड़ने की। संग अवजी तो संसार के पदार्थों में आसक्ति नहीं है, वो संग बजता है, निर्वैर है, सुख किसी से वैर नहीं है, निर्वैर स्वरभूत है, सुख किसी प्राणी के साथ कोई द्वेष ही नहीं, वैर नहीं। देखो भगवान का भक्त होता है, कोई संतों का भक्त होता है, कोई गुरु का भक्त होता है, कोई माँ बाप का भक्त होता है। भगवान के भक्त और संतों के भक्तों का लक्षण ये है कि सबका दास होता है वो, जैसे वायसराय होता है वो हिंदुस्तान का मालिक होता है, परंतु दास होता अपने को सबसे, सबसे दास होता। इसलिए भगवान का भक्त होता है छोटा, परंतु सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे ऊंचा होता है, ऊंचा होता है, अभी छोटा होता है, मन में अभिमान है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं, कहीं विड़बड़ भर में है ही नहीं, अपने किसी अलौकिकता देख रही नहीं, अपने कोई भक्ति कोई विशेषता अपने कुछ भी देख रही नहीं, ऐसा होता है। और आशक्ति कहीं नहीं होती, ये धीरे मेरे बहन नहीं थी, राग द्वेष हरे शोक ये दो चीजें नहीं होती, हरे को शोक नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता, निर्वैर सर्वभूत सब भूतों के साथ निर्वैर है, किसी के साथ कुछ किसी के बाद वैर नहीं है। यह समेती पांडव अर्जुन वो मेरे को प्राप्त होता है, ये भगवान है सर्वश्रेष्ठ होता है, अगर भक्ति का वर्णन किया है विद्यादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादश अध्याय। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 23 अगस्त 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम